50 languages. 36. 36. Městská hromadná doprava. Městská hromadná doprava. Kde je autobusová zastávka? Kde je autobusová zastávka? Který autobus jede do centra? Který autobus jede do centra? Kterou linkou musím jet? Kterou linkou musím jet? Musím přestoupit, musím přestoupit, kde musím přestoupit, kde musím přestoupit, kolik stojí lístek, kolik stojí jízdenka, kolik stojí lístek, kolik stojí jízdenka, kolik stanic zbývá do centra, kolik stanic zbývá do centra, tady musíte vystoupit, tady musíte vystoupit vzadu, musíte vystoupit vzadu. Další metro pojede za 5 minut. Další metro pojede za 5 minut. Další tramvaj pojede za 10 minut. Další tramvaj pojede za 10 minut. Další autobus pojede za 15 minut. Další autobus pojede za 15 minut. Kdy jede poslední metro? Kdy jede poslední metro? Kdy jede poslední tramvaj? Kdy jede poslední tramvaj? Kdy jede poslední autobus? Kdy jede poslední autobus? Máte jízdenku? Máte jízdenku? Jízdenku? Ne, nemám žádnou. Jízdenku? Ne, nemám žádnou. Tak musíte zaplatit pokutu. Tak musíte zaplatit pokutu.